इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान् परः महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् साकाष्ठा सा परागति। इसमें जो अव्यक्त शब्द आया ये अधिकरण तो जो अव्यक्त शब्द आया ये अव्यक्त ये पूर्व पक्ष सांख्य कह रहा है कि ये सांख्य तत्व में जो अव्यक्त है वो सिद्धांत कहा कि नहीं वो अव्यक्त तो अर्थात ये शरीर का सूक्ष्म अंश इसको लेकर के कहा गया कारणत्व न उपस्थित मतलब विद्यमान होने से। आगे अभी सिद्धांत कहता है कि अव्यक्त शब्द एक यौगिक शब्द होने से तो न व्यक्त इति अव्यक्त इस प्रकार के लेकर के ये अव्यक्त शब्द अर्थात ये कारण अवस्था स्थूल शरीर को ही कहता है। जो यौगिक शब्द होता है वो कोई रूढ़ी अर्थ को असाधारण अर्थ को ऐसा नहीं कह देगा, वो अन्य अन्य स्थान में भी प्रयोग हो सकता है। उसके लिए एक दृष्टांत दिखाता है, पहले है सप्तम सूत्र का टीका में स्रौतो अव्यक्त शब्दो न सांख्य असाधारण तत्व गोचर वैदिक शब्दत्वात् महत् शब्दवत् इति आह। स्रौत जो अव्यक्त शब्द कठोश्रुति में जो अव्यक्त शब्द आया वो सांख्य सांख्यों का जो असाधारण तत्व है अव्यक्त मूल प्रकृति वो सांख्य का असाधारण तत्व है, असाधारण अर्थात उन्हीं का दर्शन में है वो। तो वो जो स्रौत श्रुति में कठश्रुति में जो अव्यक्त शब्द वो सांख्यों का अव्यक्त जो मूल प्रकृति जो उनका असाधारण तत्व तो उसको नहीं कहता है। क्यों? वैदिक शब्द त्वात अव्यक्त शब्द है कि वैदिक शब्द, वैदिक शब्द होने से ये सांख्य तत्व तो को असाधारण रूप से कहेगा तो ये नहीं कहेगा, अर्थात ये शब्द केवल वही जगह में व्यवहार होता है तभी असाधारण होगा। जो शब्द अन्य अन्य जगह में प्रयोग हो जाएगा वो शब्द असाधारण कैसे होगा, वो तो साधारण नाना अर्थ में व्यवहार हुआ। तो सांख्य असाधारण तत्व गोचर न, सांख्य का जो असाधारण तत्व है मूल प्रकृति वो गोचर विषय है जिसका, ऐसा ही अव्यक्त शब्द नहीं है क्योंकि वैदिक शब्दत्व। जैसे महत् शब्द, महत् शब्द दृष्टान्त है वो वैदिक शब्द है और सांख्यों का भी महत्त्व है। जहाँ महत् शब्द व्यवहार हुआ सब वेद में वो सब क्या सांख्य का वो महत्त्व को कहता है? नहीं कहता है। इसी प्रकार अव्यक्त भी नहीं कहेगा। इति आह महद्वच्च महद्वच्च सिद्धांत इसको दृष्टांत देता है। जैसे महत् शब्द सांख्य का असाधारण तत्व नहीं है ऐसे ये भी नहीं है। सूत्रम व्याचष्टे सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार। यथा महत् शब्द महत् शब्द सांख्ये ही सत्ता मात्रे प्रथमजय प्रथमजय प्रयुक्त न तम एवं वैदिके अपि प्रयोगे अभिधत्ते। महत् शब्द सांख्य के द्वारा सत्ता मात्र में, सत्ता जिसको बुद्धि कहते हैं सत्व सत्ता, तो उसको सत्ता क्यों कहते हैं? यह दिया है सत्व प्रधान प्रकृतेर आद्य परिणाम। सत्ता मात्र टीका में दिया ना प्रतीक, उसके आगे दिया है सत्व क्या है, तो सत्व प्रधान प्रकृति का आद्य परिणाम महत्त्व कहते हैं, वही सत्व कहते हैं। तो सत्व क्यों, इसको क्यों महत्त्व को बुद्धि को क्यों सत्व कहते हैं? यही बुद्धि होने से ही वो पुरुष कुछ उद्यम करता है अपना पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए। बुद्धि नहीं है तो सुसुप्ति अवस्था में कहाँ उद्यम करता है? तो इसलिए पुरुष का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्रिया का सामर्थ्य ये महत्व ये बुद्धि के चलते ही आता है। पुरुष का सामर्थ्य बुद्धि के चलते आता है, इसलिए कहा जाएगा कि यही बुद्धि होने से ही पुरुष का सत्ता। बुद्धि नहीं है तो फिर पुरुष का क्या, वो तो कुछ कर नहीं पाता तब। इसलिए बुद्धि को सत्व कहा गया, सत्ता मात्र कह दिया गया। यह न्याय निर्णय में दिए हैं भोग अपवर्ग पुरुषार्थ महत् शब्द बुद्धि, महत् शब्दित बुद्धि कार्यत्वात्। बुद्धि का कार्य हो गया भोग अपवर्ग, तो होने से पुरुष अपेक्षित फल का कारण होने से इसको सत कह दिया गया। पुरुष का अपेक्षित जो फल है भोग अथवा अपवर्ग उसका कारण हुआ ये बुद्धि, इसलिए बुद्धि को सत कहा गया। और वाचस्पति जी भावमती में कहते हैं तो पुरुषार्थ क्रियाक्षम सत, तो पुरुषार्थ जो कर पाएगा उसी को सत कहा गया। तो सांख्य लोग उसी सत्य अर्थात बुद्धि महत्त्व में ही प्रयोग करते हैं और वो प्रथम जो है प्रकृति में उसका प्रथम उत्पत्ति होती है प्रयुक्त। किंतु न तम एवं वैदिक अपनी प्रयोग अभिधत्ते, वही प्रथम जो सत्ता मात्र को वैदिक प्रयोग जहां महत् शब्द आया है वो उसको नहीं कहता सर्वत्र, तो किसको कहता है दृष्टांत देते हैं बुद्धेर आत्मा महान पर। यहाँ बुद्धेर आत्मा महान, बुद्धे है पंचमी है तो महान का अन्वय किसके साथ है आत्मा के साथ, महान प्रथमा है आत्मा प्रथमा है। तो देखिए यहाँ आत्मा के विषय में महत शब्द प्रयोग हुआ, इसलिए कैसे कहेंगे कि महत आपका महत्व तो है, तो श्रुति में आत्मा में प्रयोग हुआ। और महानतम विभुम आत्मान मत्वा धीरो न सोचती कठोपनिषद में, अशरीरम शरीरेशु अनवस्थितेशु अवस्थितम, अशरीर शरीर में रहता है अनवस्थित में अवस्थित है अधिष्ठानत्वेन, कौन है कहते महानतम विभू आत्मानम। यहाँ भी महानतम किसके साथ समानाधिकरण किया आत्मा के साथ, तो महत शब्द आत्मा में प्रयोग हो गया। और वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, तो यहाँ भी पुरुष अर्थात आत्मा परमात्मा के लिए महत शब्द प्रयोग हो गया। इति एवं आदौ आत्मशब्द प्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः, आत्मा के साथ सब समान अधिकरण किया गया इसलिए महत शब्द सांख्य का जो महत्व तो उसको नहीं कहेगा। टीका में अभी जो टीका में पहले सिद्धांति अनुमान दे दिया था स्रौत अव्यक्त शब्दो न सांख्य असाधारण तत्व गोचर वैदिक शब्दत्व, तो यहाँ हेतु व्याप्ति हो गया यत्र यत्र वैदिक शब्दत्व तत्र तत्र सांख्य असाधारण तत्व गोचर न, तभी पूर्व पक्ष कहता है आगे टीका में नच आकाश आदि शब्द व्यभिचार, आकाश आदि में हेतु रहता है आकाश वैदिक शब्द है कहते में व्यवहार हुआ है, तो किंतु सांख्य असाधारण तत्व गोचर नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत कहता है आकाशादेर मतांतर साधारणत्वेन ना हेतु रहेगा और साध्य नहीं रहेगा तभी व्यभिचार होगा। आकाश शब्द में हेतु रहेगा वैदिक शब्द तो रहा, साध्य किंतु नहीं रहना चाहिए। सांख्य असाधारण तत्व गोचर न ये साध्य है वो नहीं रहेगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा गोचर होगा अर्थात केवल सांख्यो का ही वो हो, आकाश केवल सांख्यो का है क्या नहीं है, तो इसलिए मतलब केवल सांख्यो का नहीं है तो इसलिए साध्य का अभाव नहीं हुआ। साध्य का अभाव हो जाता तो केवल सांख्यो का हो तो, किंतु केवल सांख्यो का नहीं है इसलिए सांख्य असाधारण तत्व तो गोचर न साध्य भी रहा हेतु भी है साध्य भी रहा तो कोई व्यभिचार नहीं हुआ। आकाशादेर मतांतर साधारणत्वेन सांख्य असाधारण तो असिद्ध, इसलिए सांख्य असाधारण तत्व गोचर न ये हो गया ये साध्य हो गया, तो साध्य से आप सत्वादिति मंतव्य इसलिए कोई व्यभिचार नहीं हुआ, हेतु भी है साध्य भी है, ये सांख्यों का केवल नहीं आकाश तो सभी का है। सत्ता मात्रे सत्व प्रधान प्रकृतेर आद्य परिणामे, तो सांख्य लोग महत्व को सत्ता मात्र में व्यवहार करते हैं। सत्ता क्या है कहते हैं प्रधान का प्रथम परिणाम, वो क्या है कहते हैं निर्विकल्पक बुद्धो इत्यर्थ है निर्विकल्पक बुद्धि। निर्विकल्पक बुद्धि अर्थात विषयाकार होने से पहले निर्विकल्पक बुद्धि कहते हैं साध्य श्यापी है ना आत्मा महान इति आत्मशब्द प्रयोगात, जो दे दिया बुद्धेर आत्मा महान पर भाष्य में दिया था वहां आत्मा शब्द के साथ महान शब्द का प्रयोग किया गया। और महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती टीका में दे दिया तम मत्वा न सोचती, तो तम कहने से ये सांख्यों का महत्त्व को नहीं लिया जाएगा क्योंकि सांख्यों का महत्त्व को ध्यान करके कोई न सोचती शोक का अतिक्रम कर जाएगा ये नहीं होगा। और तृतीय आगे है वेदा हम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ता, तो वो जो अभी महत्व जो इसको कहा गया वो तमसह परस्ताप, सांख्य का महत्व तो कहाँ तमसह परस्ताप है, तो तमसह परस्ताप इत्यादि ना शोक अत्यय तमह परत्वादिभ्य महत् शब्द सांख्य तत्व न अभिधत्ते इति संबंध, ये महत् शब्द सांख्य का महत्व तो को नहीं कर रहे। अधिकरणार्थम उपसंगरति, जो अव्यक्त अधिकरण हुआ तो इसका अभी उपसंगार करते हैं। अधिकरण का नाम क्या रखा, महत्व अधिकरण, उसमें अधिकरण का नाम दिया है क्या, अनुमानिक अधिकरण, अच्छा हाँ अनुमानिकम अपि एक ऐसा मिति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त, अनुमानिक अधिकरण, अच्छा अभी ये अधिकरण का उपसंहार करते हैं। अतश्च भाष्य में अतश्च नास्ति अनुमानिकस्य शब्दवत्त्वम्, अनुमानिक प्रधानम शब्दवत नहीं है, तो अनुमानिक से शब्द वस्तु अतस्य नास्ति नहीं है। अच्छा अभी अव्यक्त शब्द को लेकर के विचार हुआ, आगे अजा शब्द को लेकर के विचार होगा। ये श्वेतासूत्र उपनिषद में है, अजाम एकाम भाष्य में दिया है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहुभिः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो एको जुषमाणो नुषेते जहत्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः, ऐसे ही अजाम एकाम, एकाम अजाम लोहित शुक्ल कृष्णम, उसका स्वरूप कैसा है, लोहित शुक्ल कृष्ण। अभी सांख्य क्या कहता है, एका अजा, यही अजा मूल प्रकृति है, क्यों है, क्योंकि लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित का अर्थ रजगुण, शुक्ल का अर्थ सत्व गुण, कृष्ण का अर्थ तम गुण, तो ये तो तीनों गुणों का साम्यावस्था, यही तो मूल प्रकृति है, वही प्रधान है। और बहु ही प्रजा है सृजमान, बहुत प्रजाओं को सृष्टि करता है, प्रजा तो आगे महत्व तो आगे अहंकार ये सब आगे आगे चले, और स्वरूप समान रूप वो भी सब प्रजा भी जड़ है। अजो ये को जुषमाणो अनुसेते, एक अज तो पहले दे दिया था अजा, इसलिए मूल प्रकृति, अभी कहते एक अज, अज अर्थात पुरुष जो कि बद्ध पुरुष अविद्याग्रस्त, जुषमाणो अनुसेते वो उसको सेवन करता हुआ उसका बंधन में रहता है, अनुसेते किसको कहते हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, इसको भोग करता हुआ उसी का बंधन में रहता है। और एनाम भुक्त भोगाम अन्यो अज जहाति, अन्य कोई जो ज्ञानी है इस भुक्त भोगाम ए नाम इस प्रकृति को जो कि भुक्त भोगा, भुक्त भोगा अर्थात भोजयिता भोगा ये न, जिसके द्वारा भोग करवा दिया गया, ऐसे प्रकृति, प्रकृति भोग करवाती है, तो जिस प्रकृति के द्वारा भोग करवा दिया गया वो पुरुष इस प्रकृति को अलग हो जाता है। इति तो सांख्य कहता है देखिए ये पूरा मूल प्रकृति को ही कहता है। इति सिद्धांत कहता है कि ये अजा शब्द मूल प्रकृति को यहाँ नहीं कहता है, अजा प्रकृति, अजा शब्द प्रकृति को तो कहता है किंतु वो सांख्य अभिमत प्रकृति को नहीं कहता है, वेदांत अभिमत प्रकृति को कहता है। वेदांत सांख्य का प्रकृति में अंतर हो गया, उनका सांख्य में प्रकृति वो नित्य है, वेदांत में ज्ञान होने से नाश होगा, और उनका जो प्रकृति है वो पुरुष का अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, वेदांत में किंतु ब्रह्मणी आश्रिता, तो ये दोनों अंतर है। तो वेदांत इसलिए कहता है कि ये प्रकृति को कहता है किंतु वेदांत प्रकृति को कहता है ये मंत्र, तो वेदांत प्रकृति को क्यों कहेगा, सिद्धांत कहता है कि आप उसको सांख्य प्रकृति क्यों कहते हैं, तो सांख्य कहता है कि लोहित शुक्ल कृष्ण, तो सिद्धांत कहता है कि लोहित शुक्ल कृष्ण आपका शास्त्र में है क्या, आपका तो सत्व रजतम है, आप लोहित शुक्ल कृष्ण क्यों ले रहे हैं, यहाँ मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण है। सांख्य कह रहा है कि लोहित का अर्थ है कि रंग करवा देगा, लोहित लोहित अर्थात जिसके साथ संपर्क में आएगा उसको रंग करवा देगा, ये जो रजगुण है वही रंजयति इति राग, वो रजगुण है वो रंग करवा देगा, रजगुण आने से रंग करवा देगा। और जो यहाँ शुक्ल है, शुक्ल शुद्ध होता है, सत्व गुण शुद्ध है इसलिए हम सादृश्य लेते हैं, और जो तमो गुण है कहते हैं कि वो आवरणात्मक है तो इसलिए वो कृष्ण होगा, अंधकार जैसा होगा। सिद्धांत कहता है कि आप ये तीनों को गुण मान करके गुण का सादृश्य से आप सत्व रजतम को जा रहे हैं। सत्व रजतम गुण को लेकर के सत्व रजतम गुण वाला है मूल प्रकृति। तभी लोहित शुक्ल कृष्ण से लक्षणा करके आप सत्व रजतम में जा रहे हैं। सत्व रजतम ये गुण को लेकर के आगे आप प्रकृति को कह रहे हैं। किंतु छांदोग्य उपनिषद में है जहाँ सृष्टि प्रकरण है तो तत् तेजो ऐक्षत आगे फिर तद अपह ऐक्षत इस प्रकार है आगे ताहा आप ये फिर अन्नम ऐक्षत इस प्रकार का है। असृजत अन्नम असृजत ताहा अन्न ताहा आपह अन्नम असृजत इस प्रकार की सब कहा गया। उसके आगे मंत्र है यद अग्ने रोहित रूपम तद तेजस तेजसस तद्रूपम यद अग्ने रोहित रूपम तेजसस तद्रूपम यद शुक्लम तद अपाम और यद कृष्णम तद अन्नस्य अपागात अपागात अग्नेर अग्नितुम अपागात अग्नेर अग्नितुम ये तीनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ये अग्नि का अग्नित्व ये और नहीं रहेगा जो जल का, क्योंकि अग्नि का जो रोहित रूप तो यद अग्नि हाँ अग्नि में रोहित रूप दिखता है शुक्ल रूप दिखता है कृष्ण रूप दिखता है तीनों दिखते हैं। अग्नेर रोहितम यद अग्ने रोहित रूपम तद तेजस रूपम जो अग्नि को हम देख रहे हैं ये त्रिवृत्कृत है ना अत्रिवृत्कृत जिस अग्नि को हम देख रहे हैं त्रिवृत्कृत इसमें तीनों है तीनों है तो क्या प्रमाण है कहते इसमें जो रोहित रूप दिख रहा है वो तेज का है अग्नि में जो शुक्ल रूप दिख रहा है वो जल का है अग्नि में जो कृष्ण रूप उसका केंद्र में दिखता है तो वो तो अन्न का है अन्न अर्थात पृथ्वी का है। अपागात तीनों अलग अलग हो जाएंगे किसको अग्नि कहेंगे अब तेज जल अन्न पृथ्वी को अलग अलग कर देंगे अभी किसको अभी स्थूल अग्नि किसको कहेंगे नहीं रहेगा तो अग्नि हम शब्द व्यवहार करते हैं इसी को ही तो कहते वाचा रमणो विकारो नामधेय त्रीणी रूपाणी एवं सत्यम ऐसे छांदोग्य का छह चार है तीन रूप ही सत्य है वही सब नाना रूप से आगे दिखते हैं वाचा रमणो विकारो नामधेय। तो इसलिए देखिए वहां श्रुति में साक्षात रोहित लोहित शुक्ल कृष्ण है और ये श्रुति प्रसिद्ध प्रकृति को कहता है। तो यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण कहने से वो द्रव्य को कह रहा है आप लोहित शुक्ल कृष्ण से गुण का लक्षणा करके वो गुण वाला प्रधान है वहां तक जा रहे हैं। साक्षात द्रव्य को लेकर के मूल प्रकृति लेना और श्रुति का विचार है तो दूसरे श्रुति से उसका समाधान लेना ये नहीं ले करके अब श्रुति का विचार का समाधान आप स्मृति को ला करके कर रहे हैं और दूसरा है कि गुण साम्य लेकर के लोहित रूप से आप अभी रज गुण को कह रहे हैं सादृश्य से ये एक लक्षण हुआ तो इस प्रकार क्यों करना है तो ये तो अर्थात तो मतलब क्या कहते हैं मतलब दूर प्रमाण हुआ लक्षणा करते हैं और श्रुति श्रुति का सिद्धांत तो मतलब श्रुति का निर्णय वाक्य से श्रुति से लेना है स्मृति से लेना ये ठीक नहीं है। इसलिए औजा शब्द यहाँ वेदांत तो मतलब श्रुति सिद्ध प्रकृति को लेना है ये सिद्धांति कहेगा और उसके लिए दृष्टांत देता है। अच्छा आगे चमसवद अभिशेषात चमसवद अभिशेषात तो अजा शब्द वो सांख्य वाला उसको नहीं कहेगा सांख्य कहता है कि न जायते इति अजा तो सिद्धांत कहता है कि न जायते अजा कह करके अगर सांख्य का प्रकृति को ले लेंगे तो न जायते तो बहुत मिल जाएंगे तो फिर आप किसी को भी अजा कह सकते मतलब कह सकते हैं जो न जायते फिर सभी को क्या आप जहां जहां अजा शब्द व्यवहार हो सभी से आप सांख्य प्रकृति का परामर्श करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। उसके लिए एक दृष्टांत देता है चमस वस ये चमस कहाँ है भाष्य में एक पंक्ति दिया होगा थोड़ा बाद में है बृहदारण्य का दो तीन दिया है और वाग बिलस चमस ऊर्ध्व बुध्नः तो चमस क्या है कहते हैं अर्वाग बिलह ऊर्ध्व बुध्न चमस एक पात्र दर्श पूर्णमास कर्म करने का समय व्यवहार होता है चमसेन अपह प्रणयत और गो दोहने न पशु काम, चमस पात्र के द्वारा जल लाई किंतु दर्श पूर्णमास करने के लिए, दर्श पूर्णमास अभ्यम स्वर्ग काम यजे तो स्वर्ग के लिए वो साधन है, किंतु स्वर्ग के लिए तो साधन है जो यह लोक में भी पशु चाहता है वो गो दोहने न पशु काम, गो दोहन नामक पात्र से जल लाए अगर पशु भी चाहता है, एक ही कर्म से यह लोक में पशु भी होगा स्वर्ग लोक भी मिलेगा। वहां चमस कहा गया, चमस शब्द व्यवहार हुआ, वो चमस एक पात्र का नाम है, यज्ञ में व्यवहार होने वाला पात्र है। अभी कहते हैं कि अर्बाग बिल चमस ऊर्ध्व बुद्धन, चमस के लिए ये कहा गया अर्बाग बिल ऊर्ध्व बुद्धन, इतना से आप निर्णय कर लेंगे जो अर्बाग बिल नीचे की तरफ छिद्र होगा और ऊपर में ऊर्ध्व बुद्धन गोलाकार होगा, उसको अगर आप चमस कह देंगे, कहेंगे जहां घर की छात होता है थोड़ा गोलाकार, नीचे में इतना खाली जगह है उसको भी आप चमस कहिए, और गुफा जो होते हैं तो थोड़ा ऊपर में ऐसा होगा नीचे में तो खाली जगह है उसको भी सब चमस कहिए। अगर अर्वाग बिल ऊर्ध्व बुद्धन, बुद्धन अर्थात तो गोलाकार, ऊर्ध्व ऊपर में, ऊपर में गोलाकार है नीचे की तरफ छिद्र है, अगर ऐसा लेंगे तो आप किसी को भी तो चमस कह सकते हैं। तो इसी प्रकार की न जायते अजा कह करके आप अगर मूल प्रकृति को लेंगे तो बहुत जगह में अजा शब्द मिलेगा, सभी तो सर्वत्र आप मूल प्रकृति को फिर लेना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। जैसे चमस शब्द खाली इतना में जहां अर्वाग बिल ऊर्ध्व बुद्धन देखेंगे इतना ही चमस का संज्ञा हुआ, अर्वाग बिल ऊर्ध्व बुद्धन, इससे चमस पात्र कैसे निर्णय होगा। इसी प्रकार की न जायते अजा, इसमें सांख्य प्रकृति कैसे निर्णय हो जाएगा, तो अजा बहुत कुछ को कह सकता है। तो चमस बद अविशेषात, बहुत जगह में ये शब्द व्यवहार हो जाएगा, अजा शब्द अजा ही सांख्य प्रकृति, अजा ही सांख्य प्रकृति तेज बन्नात्मिका अथवा रज आदौ लोहितादि लक्ष्येषौ सांख्यशास्त्रगा लोहितादि प्रत्यभिज्ञा तेजोबन्नादिलक्षणाम् प्रकृतिं गमयच्छ्रौति अजाक्लिप्तिर्मधुत्ववत् अजा ही सांख्य प्रकृति अथवा तेजो वर्णात्मिका, अजा शब्द से सांख्य प्रकृति लिया जाएगा। अजा शब्द जो सुता सूत्र उपनिषद में है, अजामेकाम लोहितम लोहित शुक्ल कृष्ण, उसे सांख्य प्रकृति को लिया जाएगा अथवा तेजो अव अन्नात्मिका, जो वेदांत में वेद में जो प्रकृति कहा जाएगा माया जिससे सृष्टि होती है परमेश्वर का उपाधि, उसको लिया जाएगा। ये दोनों विकल्प अभी सांख्य कहता है रज आदो लोहित आदि लक्ष्य, रज आदि जो कि लोहित शब्द का लक्ष्य है, लक्षणा करके लोहित शब्द से रज गुणों को लेते हैं, होने से असौ असौ अजा शब्द सांख्य शास्त्र का, सांख्य शास्त्र में होने वाले जो मूल प्रकृति है उसी को ही अजा शब्द कहेगा, क्योंकि लोहित शब्द से हम लक्षणा करके रज गुणों को ले रहे हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि लोहित आदि प्रत्यभिज्ञा तेजो तेजो अब अन्नादि लक्षणाम प्रकृतिम गमयत, लोहितादि से प्रतिभिज्ञा हो जाएगा तेजो अब अन्नादि लक्षण जो प्रकृति है, तो ये प्रतिभिज्ञा होगी, तो होने से श्रौतिम अजा क्लिप्तिम, श्रौति श्रुति में होने वाले अजा की क्लिप्ति, क्लिप्ति अर्थात कल्पना, छांदोग्य में जो अजा है उसी का ही यहाँ प्रतिभिज्ञा होते है। छांदोग्य में अजा शब्द व्यवहार नहीं हुआ वहां, किन्तु ये रोहित और शुक्ल और मतलब कृष्ण ये शब्द व्यवहार हुए हैं, उसी का ही प्रतिभिज्ञा हो जाएगी जो कि परमात्मा का उपाधि है, जिस उपाधि को लेकर के परमात्मा ये सृष्टि करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं मधुत्ववत अशुभ आदित्यो देव मधु, अभी सूर्य को मधु शब्द से कहा गया, तो जैसे सूर्य में भी मधु शब्द प्रयोग हुआ, इसी प्रकार की यहाँ जो जगत की प्रकृति है उसको अजा शब्द से कहा गया, तो श्रुति में ये अजा शब्द कल्पना किया गया। श्वेता सूत्र श्रुति में अजा शब्द वेदांत का जो प्रकृति है माया है उसी को लेकर के कहा गया, जैसे आदित्य को मधु शब्द से कहा गया। ये टीका में चमसवद अविशेषाद अत्र अजापदम विषय, अजापद को लेकर के विषय विचार होगा। तत्किं प्रधान परम माया परम वे इति, प्रधान को लेंगे अथवा माया लेंगे तो कहेंगे क्यों, अजा शब्द का अर्थ है बकरी, उसको लेना चाहिए। कहते हैं रूढ़ी अर्थ असंभवात, रूढ़ी अर्थ अजा शब्द का मुख्य अर्थ है, रूढ़ अर्थ है बकरी, वो किंतु यहाँ विद्या का प्रकरण है वहां इसको नहीं लिया जा सकता है असंभवात, इसलिए संशय हुआ कि प्रधान को लेंगे अथवा माया को लेंगे। तो ऐसे संशय होने से पूर्वत्र अव्यक्त शब्द मात्रेण प्रधानस्य अप्रत्यभिज्ञायाम अपि, पहले अव्यक्त शब्द से प्रधान का प्रत्यभिज्ञा नहीं हुआ क्योंकि आप रथ रूपक का प्रत्यभिज्ञा ला करके उसको स्थूल शरीर का सूक्ष्म अवस्था कह दिए। इसी प्रकार की अत्र त्रिगुणत्वादि लिंग उपेतात अजापदात प्रत्यभिज्ञा अस्ति, वहां कोई और सहकारी नहीं था, यहाँ किंतु सहकारी है त्रिगुण। अरे त्रिगुण कहाँ है, कहते वही जो लोहित शुक्ल कृष्ण, ये त्रिगुण सहकारी ये लिंग हो गया, लिंग उपेतात अजापदात प्रत्यभिज्ञा प्रधान की हो जाएगी क्योंकि ये लिंग है, तो शब्द भी है और साथ में लिंग, लिंग सहकारी होने से इति प्रत्युदाहरण है न पूर्व पक्षी, अव्यक्त अधिकरण अनुमानिक अधिकरण के साथ ये प्रत्युदाहरण हुआ, वहां कोई लिंग सहकारी नहीं था यहाँ किंतु है, तो होने से ये अजा शब्द तो पूर्व कृति को ही कहेगा। पुनरपि इति आगे टीका में फलम पूर्व पक्षे ब्राह्मणी समन्वय असिद्धि, अगर वेद उक्त प्रकृति को कहेगा ये प्रकृति ब्रह्म का सहकारी होकर के जगत का उत्पादिका, इसलिए ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा ये मंत्र, अगर आप उसको सांख्य पर लेंगे तो ब्रह्म में समन्वय नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं पूर्व पक्ष ब्रह्मणी समन्वय असिद्धि, और सिद्धांत है तत्सिद्धि, तत्सिद्धि समन्वय सिद्धि, ये मंत्र भी ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा। इति पूर्ववत द्रष्टव्यम, अर्थात ये ब्रह्म में ही समन्वय, क्योंकि अध्याय है समन्वय अध्याय, ये मंत्र भी ब्रह्म में समन्वय होगा। आगे भाष्य में पुनरपि, पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वम, प्रधानवादी अशब्दत्वम प्रधानस्य असिद्धम इति आह, फिर प्रधानवादी प्रधानस्य अशब्दत्वम जो सिद्धांति पहले कह दिया था इक्षतेर ना शब्दम, तो इक्षतेर ये जो प्रधान है वो श्रुति प्रतिपाद्य नहीं है अशब्दम, तो प्रधानवादी दोबारा आकर के कहा तो इक्षति नहीं अव्यक्त शब्द से प्रधान को कहा जाएगा, उसका निराकरण हो गया। अभी पुनरपि प्रधानवादी प्रधान अशब्द है ऐसा वो नहीं है बात कहता है, असिद्धत्वम असिद्धम इत्याह। वेदांती पूछता है कस्मात, तो सांख्य कहता है मंत्र वर्ण, मंत्र अभी कहता है प्रधान को अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण बहुवी ही प्रजा सृजमान स्वरूप अजो ही एको जुस मानो अनुसेत जहात्यनाम भुक्त भोगाम अजन्य इति। अत्र ही मंत्रे लोहित शुक्ल कृष्ण शब्दे ही रज सत्वतमांसी अभिधीयन्ते, कर्मणि प्रयोग हो गया, इस मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द के द्वारा रज तम तमांसी ये कहे जाते हैं, कर्मणि प्रयोग हुआ। लोहितम रज, कहते लोहित शब्द से रज को कैसे लिए, कहते रंजनात्मकत्व, लोहित शब्द भी रंजनात्मक रंग कर देता है, रज भी वही है रंग कर देगा, अर्थात व्यक्ति को स्वरूप से हटा करके रंग कर देगा, राग द्वेष इत्यादि लोभ मोह ये सब रजगुण का कार्य है। और शुक्लम सत्वम प्रकाशात्मकत्व, तो शुक्ल जो है वो सत्व है वो प्रकाशात्मक है। अच्छा आगे कृष्णम तमह आवरणात्मकत्व, गुरुवर्णकम एव तमह ये सत्वम लघु प्रकाशकम चलन है, सत्वम लघु प्रकाशकम आगे मिष्ट पुष्ण सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम चरज गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीप बच्चा अर्थतो प्रवृत्ति है। तो ये सांख्य कार्य क्या है, तो आवरण है। गुरुवर्णकम एव तम, गुरु और वर्ण का आवरण, आवरण स्वभाव वाला है आवरणात्मकत्वात्। आगे टीका में राग हेतुत्वाद हेतुत्वादि गुण राग हेतुत्वादि गुण योगात, राग का हेतु है यही गुण योगात लोहितादि शब्द ही रज आदि गुण लाभेपि। लोहितादि शब्द से रज आदि गुण आपको प्राप्त हुआ होने पर भी प्रधान कैसे मिलता है, सिद्धांत पूछता है। तो रोहित लोहित शब्द से आपको रज गुण प्राप्त हुआ किंतु प्रधान कैसे प्राप्त हुआ, तत्राह भाष्य में सांख्य कहता है तेषां साम्यावस्था अवयव धर्मैर व्यपदिश्यते लोहित शुक्ल कृष्णेति। तेषां ये रज सत्व और तम इनका साम्यावस्था अवयव धर्मैर व्यपदिश्यते, तो साम्यावस्था को प्रधान कहा जाता है और ये प्रधान अवस्था में साम्यावस्था उनका अवयव हो गया सत्व रज तम और इनका यहाँ लक्ष्य का शब्द हो गया लोहित शुक्ल कृष्ण। ये लोहित शुक्ल कृष्ण लक्ष्य के शब्द के द्वारा अवयव सत्व रज तम उन्हीं का समष्टि जो है साम्यावस्था वो लक्षित हो जाता है। टीका में अवयव प्रधान से रजादय, प्रधान का अवयव रज आदि, तेषाम धर्मा रंजकत्वादय रंजक रंग करेगा, तेईर निमित्तेर लोहितादि शब्द ही प्रधानम उच्यते। यही रंजकत्वादि धर्म के चलते लोहितादि शब्द के द्वारा रज आदि उपलक्षित हो करके साम्यावस्था प्रधानों को कह देते हैं। इत्यर्थ गुण अभेदात प्रधान लाभ इति भाव, प्रधान जो है वो तो गुण का साम्यावस्था, प्रधान कहने से कौन है, कहते हैं यही तीनों गुण ही, गुणों के साथ अभिन्न है वो प्रधान, तीनों गुण ही है। प्रधान का गुण ना ऐसा नहीं है, प्रधान का गुण नहीं है, ये गुण ही प्रधान है, तीनों गुण ही प्रधान है। तत्र अजा शब्दम योजयति भाष्य में, अजा शब्द कैसे प्रधान में जाएगा उसको बताते हैं भाष्य में। न जायते इति च अजा स्यात्, न जायते तो इसलिए अजा, ये न जायते क्यों, कहते मूल प्रकृतिर अभिकृति ही अभिकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृत यह सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुष। तो वहां कहा गया मूल प्रकृतिर अविकृति, विकृति अर्थात कार्य, तो न अविकृति अर्थात जो कार्य नहीं है, कार्य नहीं तो अजा हो गया। इति अभ्युपगमात ऐसे सांख्य में माना गया। टीका में रूढ़िर योगम अपहरति, आप अजा शब्द से प्रधान को कहते हैं क्यों, कहते हैं कि न जायते अजा, या आप योगी का अर्थ ले लिए प्रकृति प्रत्यय को लेकर के न जायते अजा, किंतु रूढ़ी अर्थ योग अर्थ को हटा देगा क्योंकि रूढ़ी सबसे बलवान होता है। तो ये प्रमाण मतलब ये न्याय देते हैं रूढ़िर योगम अपहरति, योगम अर्थात योगी का अर्थ, रूढ़ी अर्थ जहाँ है वहाँ योगी का अर्थ को हटा देगा। हम कहाँ योगी का अर्थ लेते हैं, प्रकरण इत्यादि वाक्य शेष इत्यादि देख करके जहाँ निर्णय होता है कि यहाँ रूढ़ी अर्थ नहीं लेना है वहीं फिर योगी का अर्थ लेते हैं, नहीं तो अर्थात रूढ़ी अर्थ ही लेना है। क्यों रूढ़ी योगम अपहरती, रूढ़ी बोली ऐसी है, इति न्याय न सिद्धांति शंका करता है, आप क्यों योगी का अर्थ लेकर के प्रधान को लिए। भाष्य में ननु अजा शब्द छागायाम रूढ़, अजा शब्द तो छागा को कहता है, छागा अर्थात बकरी उसको कहता है। टीका में अभी सांख्य कहता है रूढ़ी असंभवात योग आश्रयणीय इति आह, यहाँ रूढ़ी नहीं छागा यहाँ नहीं लिया जा सकता है, ये प्रकरण अलग है। भाष्य में बाढ़म सा तु रूढ़ी इह न आश्रयितुम शक्या विद्या प्रकरणात, रूढ़ी से छागा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये विद्या का प्रकरण है। टीका में अजा शब्दित प्रकृतित्व पुरुष भेद लिंगाभ्याम अपि प्रधान प्रत्यभिज्ञा इत्याह। अजा शब्दित प्रकृति प्रकृतित्व है, प्रकृतित्व अच्छा, अजा शब्दित प्रकृतित्व और पुरुष यहाँ है अजो हे को जुस माणो अनुसेते और जहा तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य वो दूसरा हो गया वो पुरुष। तो यहाँ अजा शब्दित प्रकृति और पुरुष भेद लिंगाभ्याम अलग अलग है वो मंत्र में, अज एक अलग है जो कि पुरुष को कहता है और अजा ये प्रकृति को कहता है। ये दोनों लिंग से भी अजा शब्द से प्रधान का प्रत्यभिज्ञा हो रही है ऐसे सांख्य कहता है भाष्य में। साच साच बहुभिः प्रजा त्रैगुण्यान्विता जनयति। साच सा प्रकृति जो अजा है वो बहुभिः प्रजा द्वितीय बहुवचन उनको त्रैगुण्य अन्विता वो जो प्रजा सब होते हैं वो तीनों गुणों से अन्वित है। पिछले कहा गया हूँ सब अजामेका रोहित शुक्ल कृष्णाम बहुभिः प्रजा सृजमानं स्वरूपः स्वरूप अर्थात इसका जैसे रूप प्रजा भी सब ऐसे ही है। तीनों गुणों से अन्विता जनयति ताम प्रकृतिम उस प्रकृति को अज एक पुरुषो जुषमाणो प्रियमाण सेवमानो अनुसेते। अजो हेको जुषमाणो अनुसेते तो उस प्रकृति को एक अज अज का अर्थ पुरुष जुषमाण अर्थात प्रियमाण अर्थात सेवमान उसका भोग करता हुआ अनुसेत उसका बंधन में रहता है। ये एक पुरुष का बात हो गया। ठीक है प्रजा कह दिया गया मंत्र में प्रजायन्ते इति प्रजा महदादय जो सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और त्रैगुण्य अन्वित कहा गया त्रैगुण्य सुख दुख मोह कोई भी कार्य है सुख दुख मोह खाली चेतन में नहीं जड़ में भी सुख दुख मोह है क्योंकि एक ही पदार्थ से किसी को सुख हो सकता है किसी को दुख होगा किसी को मोह हो सकता है। अनुशयनम विवृणती तो अजो हेको जुषमाणो अनुसेते अनुशयन कैसे करता है जो बंधन में रहता है कैसा बंधन में रहता है भाष्य में कहते हैं ताम एव अर्थात वो अजाम प्रकृतिम अविद्या आत्मत्वेन उपगम्य वो जो प्रकृति का जो कार्य है किसी शरीर मन बुद्धि इत्यादि को उसको आत्मत्वेन उपगम्य मैं तो यही हूँ शरीर हूँ अथवा मन हूँ अथवा बुद्धि हूँ मान करके सुखी दुखी मूढ़ो अहम इति अविवेकतया संसरति। अगर किसी कार्य के साथ आध्यात्म्य कर गया कार्य में तो तीनों गुण है ये भी तीनों गुणों वाला होगा सुखी दुखी मोह कभी मुग्ध हो जाएगा सुखी दुखी मूढ़ो अहम इति अविवेकतया संसरति। और अन्य पुनरज पुरुष उत्पन्न विवेक ज्ञान विरक्तो जहाति एनाम प्रकृतिम भुक्त भोगाम कृत भोगापवर्गाम परित्यजति। अन्य कोई पुनः अजह पुरुष वो कैसा है उत्पन्न विवेक ज्ञान बहुव्री है उत्पन्नम विवेक ज्ञानम यस्य क्यों उसका विवेक ज्ञान हो गया कहते हैं विरक्त वैराग्य जितना दृढ़ विवेक ज्ञान उतना दृढ़ जहाति जहाति त्यजति एनाम एनाम प्रकृतिम अभी प्रकृति क्या है उसके लिए कहते हैं भुक्त भोगाम भुक्त भोग अर्थात कृता भोगापवर्गा यया सा भुक्त भोगा जिसने भोग अपवर्ग दे दी प्रकृति वो प्रकृति हो गया भुक्त भोगा उसको परित्यजति परित्यजति का कर्ता हो गया अन्य अजह जो उत्पन्न विज्ञान वो तो त्याग कर देता है परित्यजति का अर्थ हो गया मुच्यते इति अर्थ मुक्त हो जाता है। तस्मात स्मृति श्रुति मूला एव प्रधानाधिक कल्पना कापिलाना इति। तो इसलिए सांख्य कहता है तो हमारा जो कपिल महर्षि इत्यादि जो प्रधानादि का कल्पना किए हैं वो श्रुति मूला एव श्रुति में है अजा शब्द उसी को लेकर के प्रधानादि का कल्पना कापिलाना इति पूर्व पक्ष कहा। अजा अजा ना अज अजम नहीं अज नहीं अजाम अजाम मूल प्रकृति है अजो ये अभी पुंगलिंग है स्त्रीलिंग नहीं है पुरुष किंतु जो अनुशेत है बंधन में, जो बंधन में है। दूसरे है आगे अन्य अज, वो उत्पन्न विज्ञान है। अजो ये को जुस माणो अनुशेत ये बद्ध है, और अजो और अजो अन्य भुक्त भोगाम जहा तेना भुक्त भोगाम अजो अन्य, वो अन्य जो है वो तो उत्पन्न विज्ञान हुआ। क्यों वो जहाती, तो अज में दो विभाग कर दिया, एक अनुशेत एक जहाती, दो विभाग हो गया। और अजा तो एक ही है, तो जो अनुशेत है वो उसको अनुशेत है, और जो जहाती वो उसको अजा को जहाती, अज दो अलग अलग हो गए। अच्छा टीका में ताम अविद्यया इति कहा, अविद्या से आत्मत्वेन प्राप्त करके उपगम्य, तो जो अनुशेत है वो अविद्या को आत्मत्वेन मूल प्रकृति को आत्मत्वेन उपगम्य, मूल प्रकृति को अर्थात तो प्रकृति का जो कार्य है शरीर मन इत्यादि उसको मैं मान करके, तो अभी अविद्या का अर्थ कहते हैं टीका में अविवेक है ना, विवेक नहीं कर पाता। और भुक्त भोगाम भोग कहा गया, जिसके लिए भोग दे दिया वो छोड़ देता है, कहते हैं भोग क्या है विषय धीर भोग, विषय धी होना यही भोग है। सांख्य लोग क्या कहते हैं, सामने में विषय आ गया वृत्ति तदाकार हो गया, ये वृत्ति जो है वो तो बुद्धि की वृत्ति है, वो तो प्रकृति का अंश है, वो वृत्ति स्वच्छ है उसमें पुरुष का प्रतिबिंब होगा, इसको कहते हैं बोध, वही है भोग पुरुष का, पुरुष प्रतिबिंबित तो होना ही पुरुष के लिए भोग, क्योंकि सांख्य में भोक्ता कौन है, जीवन है, मतलब ये जो बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो करता है किंतु भोक्ता है पुरुष, बुद्धि वृत्ति बनाती है इसलिए वो कर्त्री है, पुरुष प्रतिबिंबित तो हो जाते हैं, जो प्रतिबिंब होना यही भोग है, तो विषय धी होना यही भोग है अर्थात प्रतिबिंब हो जाना है। और प्रकृति भोग देती है अर्थात बुद्धि वृत्ति बनाती है, तो इसलिए कहते हैं विषय धी होना यही भोग, प्रकृति इसको बनाती है बुद्धि, ये भोग हो गया। और गुण भिन्न आत्मख्यातिर अपवर्ग, गुण विषय का अगर वृत्ति चलेगा तो भोग हो रहा है, गुण भिन्न वृत्ति होगा तो अपवर्ग, गुण भिन्न वृत्ति कैसा होगा आत्मख्याति, मैं तो शुद्ध हूँ पुष्कर पलाशवत हूँ प्रकृति से अलग हूँ, ये गुण भिन्न वृत्ति हुआ, अभी कोई गुण का विषय नहीं करता, मैं शुद्ध पुष्कर पलाशवत, कहते हैं गुण भिन्न वो क्या है, कहते हैं आत्मख्याति, ख्याति अर्थात स्व विषय का ज्ञान, तो स्व विषय का ज्ञान यही अपवर्ग सिद्धांत यति, अभी सिद्धांत कहते हैं। एवं भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूमः न अनेन मंत्रेण श्रुति मत्वम सांख्यवादस्य सक्यम आश्रयितुम, ये मंत्र के द्वारा सांख्यवाद का जो सांख्यवाद में जो मूल प्रकृति कहा गया वो श्रुतिमान है अर्थात उसमें श्रुति मत्व आ जाएगा, सांख्यवादस्य श्रुति मत्वम अर्थात सांख्यवाद श्रुतिमान, श्रुतिर अस्य अस्ति इति श्रुतिमान, सांख्यवाद के लिए श्रुति है, अनेन मंत्रेण न सक्यम आश्रयितु, ये मंत्र निश्चय नहीं कर देगा, नहीं अयम मंत्र स्वातंत्रेण कंचित अपि वादम समर्थयितु उत्सहते, ये मंत्र स्वतंत्र रूप से कोई वाद को नहीं कह पाएगा। पूर्व सांख्य कहेगा आपने कैसे कह दिया कि छांदोग्य का प्रकृति को कहेगा, सिद्धांत कहते हैं कि आप पूरा प्रकरण देखिए, तो प्रकरण है ब्रह्म का, तो इसीलिए होगा, केवल एक ही मंत्र बोलेंगे तो नहीं होगा। नहीं अयम मंत्र स्वातंत्रेण कंचित अपि वादम समर्थयितुम उत्सहते, तो अगर केवल अजा शब्द को लेकर के आप सांख्यों को समर्थन कर देंगे, सर्वत्रापि यया कयाचित कल्पनया अजात्वादि संपादन उपपत्ते है, तो किसी को किसी गुण से लेकर के आप अजा कह दे सकते हैं, कार्य रूपेण अजा नहीं होने पर भी कारण रूप से अजा हो जाएगा, तो कहीं ये मतलब कोई भी कारण जो है आप कारण तो न जाने जाएंगे कहेंगे वो तो सब नित्य है अजा हो जाएगा, ये तो कहीं भी अजा शब्द तो फिर से व्यवहार हो जाएगा। सर्वत्रापि यया कयाचित कल्पनया, किसी प्रकार की कुछ कल्पना करके अजात्व आदि संपादन उपपत्ति। अजात्व वहां भी कह सकते हैं होने से सांख्यवाद एवं यह अभिप्रेत इति विशेष अवधारण कारण अभावत्। अजा शब्द यहाँ सांख्य अजा को कह रहा है मूल प्रकृति को ऐसा विशेष अवधारण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दृष्टांत देता है चमसवत। इसे चमस शब्द को दे करके और उसके पास शब्द है अर्वाक बिलो ऊर्ध बुद्न, इतने से निर्णय नहीं हो जाएगा कि वो पात्र को लेना है, वो तो प्रकरण देख करके निर्णय होता है। चमसवत टीका में मायादोपि साधारण मंत्र विशेषार्थ ग्रहो न युक्त। मायादौ अपि मायादि मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरः तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तं सर्वम् इदं जगत्। तो सांख्य क्या कहेगा, मायां तु प्रकृतिं विद्यान्, ये माया तो यही प्रकृति है जो हमारा प्रकृति है, इसलिए माया शब्द ही सांख्य प्रकृति को कहता है। सिद्धांति उसको भी खंडन करता है, जैसे अजा भी सांख्य प्रकृति को नहीं कहता है ऐसे माया शब्द भी सांख्य प्रकृति को नहीं कहता। मायादो अपि माया शब्द में भी साधारणात, माया शब्द साधारण अन्यत्र अन्यत्र व्यवहार होता है, इसलिए मंत्रात विशेषार्थ ग्रहो न युक्त, विशेषार्थ प्रधान उसको नहीं लिया जा सकता है। तो विशेष ग्रह हेतु हो प्रकरणादेर अभावात इति, तो विशेष ग्रह आप अजा शब्द से प्रधान कहते हैं, विशेष ग्रह के लिए कारण होते हैं प्रकरण इत्यादि, पूरा प्रकरण विचार करने से निर्णय होता है, ऐसा हेतु यहाँ अभावात नहीं है। तो व्याख्याय दृष्टांतम व्याख्या व्याचष्ट्य दृष्टांत दिया चमस पद्धति, तो चमस दृष्टांतों को अभी व्याख्यान करते हैं। भाष्य में चमस पद यथा ही अर्वाक बिलस चमस ऊर्ध्व बुध्न इति अस्मिन् मंत्रे स्वातंत्र्येण अयम नाम नामा असौ चमसो अभिप्रेत इति न शक्यते निरूपयितुम्। अर्वाक बिल ऊर्ध्व बुध्न चमस इतने वाक्य से अस्मिन् मंत्रे स्वातंत्र्येण अयम, ये अयम मंत्र अयम नामा मंत्र असौ चमसो अयम नामा असौ चमस अयम नामा अर्थात अर्वाक बिल ऊर्ध्व बुध्न, इसी प्रकार की नाम जो होगा वो चमस ही होगा, ऐसे न शक्यते निरूपयितुम। क्यों कहते हैं सर्वत्रापि यथा कथंचित अर्वाक बिलत्वादि कल्पना उपपत्ते, तो ये तो गुहा प्रकोष्ठ ये सब में भी हो जाएगा, सबको चमस कहेंगे। तो सर्वत्रापि टीका में कहते हैं सर्वत्र गिरी गुहा दो अपि, ये सब में भी चमस शब्द प्रयोग हो जाएगा। एवं जैसे चमस में इतने वाक्य से निर्णय नहीं हो जाएगा कि चमस क्या पदार्थ है, एवं यहापि अविशेषो अजाम एकाम इति अस्य मंत्रस्य, अजाम एकाम ये मंत्र भी अविशेष है, यहाँ अजा शब्द प्रधान को कहेगा ऐसे विशेष नहीं है। न अस्मिन् मंत्रे प्रधानमेव अजा अभिप्रेत इति शक्यते नियंतुम, इस मंत्र में अजा शब्द प्रधान को ही अभिप्राय में रख करके कहा गया, ऐसे नियंतुम निश्चेतुम निश्चय नहीं कर पाएंगे। चमसवद इति चमसवद अविशेषात, ये सूत्र यहाँ तक। वो क्या चीज माया का मतलब अजा शब्द से वेदांत में जिसको प्रकृति कहा गया जो कि परमात्मा का उपाधि है वो माया शब्द से कहा जाएगा। सांख्य कहेगा माया भी प्रकृति को कहता है क्योंकि माया हम तो प्रकृति विद्यान, सिद्धांत कहता है वो माया भी सांख्य प्रकृति को नहीं कहता है, वो वेदांत में जो परमात्मा का सहकारी उसको कहेगा। ओम नमः।